Αλλά για μένα η ανισότητα είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα των δυτικών κοινωνιών. Για μένα η ανισότητα είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα των δυτικών κοινωνιών. Και βεβαίως και στην Ελλάδα. Δεν είναι πρόβλημα. Είναι το συστατικό στοιχείο. Χωρίς ανισότητα δεν υπάρχουν δυτικές κοινωνίες. Το παρουσιάζει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στη συνέντευξη που έδωσε χθες βράδυ στην Νίκη Λιμπεράκη στο Μέγκα. Σαν πρόβλημα το οποίο θα λυθεί. Γιατί τα προβλήματα τα λύνουμε. Δεν είναι το πρόβλημα. Είναι το έδαφος. Είναι η ουσία. Είναι ο πυρήνας. Αυτό είναι. Ανισότητα. Άλλοι το λένε και καπιταλισμό. Είναι ένα και το αυτό. Δεν είναι ένα πρόβλημα που θα λυθεί. Μπορεί λίγο με κάτι ψίχουλα από εδώ και από εκεί να ψιλοβελτιώνεται για κάποιες δεκαετίες, αλλά μετά ξαναγυρίζει πάλι. Η προηγούμενη δεκαετία ήταν πιο δύσκολη. Τούτη είναι ελαφρά καλύτερη. Έρχεται μια ακόμη πιο δύσκολη δεκαετία, αλλά η ανισότητα παραμένει. Μόνο ανισότητα. Είναι DNA-κό το πρόβλημα. Δεν είναι κάτι άλλο που εμφανίστηκε ξαφνικά και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το λύσουμε. Δεν λύνεται. Τουλάχιστον δεν λύνεται όσο θέλουμε τις δυτικές κοινωνίες έτσι όπως τις θέλουμε. Και είπαμε να ξεκινήσουμε και με τα χριστουγεννιάτικα, αλλά σε ροκ εκδοχή, για να όλη τη βδομάδα τέτοια ακούμε, όχι ροκ, χριστουγεννιάτικα. Οπότε το βάλαμε πάνω εκεί, διέκοπτε την ωραία έτσι η ορχήστρα μπάντα που το έπαιζε, όπως θα το κάνει και στην συνέχεια. Αλλά για μένα η ανισότητα είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα των δυτικών κοινωνιών. Και βεβαίως και στην Ελλάδα. Το ότι αυτή η ψαλίδα μειώνεται, μειώθηκε όσο θα θέλαμε, όχι βεβαίως, δεν το συζητάμε, αλλά μειώνεται. Μπράβο! Δεν ανοίγει αυτή η ψαλίδα. Είναι ίσως καλύτερος δείκτης ότι είμαστε σωστό δρόμο. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Είστε σωστό δρόμο. Στην πάντα! Στην πάντα! Ορίστε, το είπε εδώ πολύ καθαρά η Ντόρα Μπακογιάννη, είμαστε στον σωστό δρόμο. Οπότε, γιατί έχουν μειωθεί λίγο οι ανισότητες και το πρόβλημα όπως το εντοπίζει η ίδια, λίγο κάπως μπορεί να βελτιωθεί. Όμως θα έρθει τώρα ο αδελφός της που είναι και πρωθυπουργός της χώρας και ύψιστος μεγάλος διανοητής, ειδικά για τέτοια θέματα, και το βάζει στη σωστή του βάση. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Έτσι λοιπόν, έχουμε πρόβλημα τις ανισότητες, να λέει τώρα, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λέει ότι είναι η ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση θέλει, έχει μάθει να ζει και να διαμορφώνει και να φτιάχνει ανισότητες. Οπότε, αφού είναι έτσι, έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα συνεχίσουμε. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά, αφού και η ανθρώπινη φύση θέλει τις ανισότητες. Προφανώς όταν είσαι από πάνω θες τις ανισότητες, γιατί όταν είσαι από κάτω δεν θες τις ανισότητες, γιατί εσένα επιβαρύνουν οι ανισότητες ή τα προβλήματα αυτά, όπως λέει τώρα Μπακογιάννη. Έτσι λίγο φιλοσοφικά και όχι μόνο είπαμε να ξεκινήσουμε, θα προσγειωθούμε τώρα στα πάρα πολύ καλά της επικαιρότητας, γιατί έχουμε νέο προϋπολογισμό. Λοιπόν, αρχικά τι αλλάζει στις ζωές μας με αυτόν τον προϋπολογισμό? Θα είναι καλύτερη η ζωή μας? Θαύματα δεν θα γίνουν, αλλά ναι. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Θαύματα δεν θα γίνουν, αλλά ναι. Παρουσίασα 9 διαφορετικούς τομείς που τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Μάγερα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Δεν θα γίνουν και θαύματα, μην περιμένετε θαύματα, όμως πάνε προς το καλύτερο τα πράγματα. Σήμερα έχουμε, πόσο έχουμε σήμερα, 17, 13-14 μέρες αρχίζουν τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα γιατί είναι ο προϋπολογισμός του 2025, έχουν μειώσει φόρους, έχουν βάλει και κάτι άλλο, μειώσαν και στις τράπεζες, στις συναλλαγές, γιατί τώρα κατάλαβαν ότι κλέβαν οι τράπεζες 5 χρόνια στην κυβέρνηση. Έχουν ξαναγίνει και τέτοιες παρεμβάσεις στα των τραπεζών. Αυτά στις προμήθειες, τα ψηλά γράμματα κατά καιρούς κάνουν κάποιες κυβερνήσεις κάτι μικρά βηματάκια, ελαφρυντικά ελάχιστα σε αυτά που παίρνουν και κλέβουν οι τράπεζες, αλλά έρχονται μετά από καιρό οι τράπεζες και υπογείως και χωρίς να το καταλάβει κάποιος, ψιλοτσιμπάνε λίγο τις τιμούλες αυτές, χωρίς να το ανακοινώσουν. Κάνεις μια συναλλαγή, τη μία μέρα είναι έτσι, κάνεις την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς. Και γίνεται ένα σούσουρο στην κοινωνία και θα πάρει άλλα 5 χρόνια μετά. Και την επόμενη κυβέρνηση, μέχρι να πούνε στις τράπεζες κάπου όπα, όπως θα πει ο Χατζηδάκης στην πορεία, γιατί αυτό κάνανε. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε εδώ τον Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργός Οικονομικών, να μας λέει για τον προϋπολογισμό που έφερε ο ίδιος, ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Και βεβαίως πάνε ήδη καλύτερα τα πράγματα, γιατί πάντα συγκρινόμαστε με τη Γαλλία. Λιμπεράκη, ότι είναι εισαγόμενο, είναι δεν υπάρχει εισαγόμενο. Καμία αμφιβολία. Ναι. Ότι αυτό δεν ήταν το πρόβλημα πριν από 3 χρόνια. Όταν ρωτούσες στις έρευνες, δεν σου μίλαγε κανένας για ακρίβεια πριν από 3 χρόνια. Γιατί μιλάει σήμερα, η ίδια κυβέρνηση ήταν. Τι συμβαίνει? Το πραγματικό πρόβλημα, εγώ που είμαι ένας βέγκος έτσι, από πλευράς ταξιδιών, ταξιδεύω συνεχώς και δει στην Ευρώπη ή στην Αμερική, σας διαβεβαιώ δεν υπάρχει άλλη κουβέντα. Οι Γάλλοι, ήμουν τώρα στο Παρίσι για το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι Γάλλοι είναι σε κατάσταση ιστερίας. Όταν λέμε ιστερίας, ιστερίας. Αν ακούσετε τη γαλλική τηλεόραση, εμείς εδώ πέρα είμαστε αρσακιάδες. Να ακούσετε τη γαλλική τηλεόραση. Εμείς εδώ πέρα είμαστε αρσακιάδες. Αυτοί οι Γάλλοι πόσο άσχημα πρέπει να περνάνε, γιατί βγαίνουμε σε όλα πρώτοι. Τον τελευταίο μήνα, 5-6 φορές έχουμε ακούσει διάφορους υπουργούς αυτής της κυβέρνησης, δηλαδή 10 άτομα, να κάνουν συγκρίσεις με τη Γαλλία και να νικάμε. Νικάμε τους Γάλλους. Εκεί που ήμασταν εμείς πολύ πίσω, και ο Σαρκοζή τότε με τα μνημόνια, και ο άλλος που ήταν στο Δουνουτού που τον φάγανε νωρίς, που μας είχε φέρει το μνημόνιο το πρώτο και το Δουνουτού. Γενικώς ήταν πάνω από εμάς. Τώρα τους έχουμε ξεπεράσει, πάμε πάρα πολύ καλά και να εδώ η Ντόρα βλέπει τηλεόραση όταν πηγαίνει στο εξωτερικό και εμείς αποδεικνυόμεθα στο θέμα της ακρίβειας αρσακιάδες, δηλαδή τίποτα. Πάρα πολύ καλά τα πράγματα και στον τομέα της ακρίβειας. Έχουμε και τον καλύτερο προϋπολογισμό που δεν θα είναι θαύμα, αλλά θα είναι όλα τα άλλα, σχεδόν θα είναι στα θαύμα. Έχουμε και μια ανισοτητούλα, αλλά είναι πρόβλημα αυτό, θα το λύσουμε παρά την ανθρώπινη φύση. Οπότε πάμε στα συναισθηματικά, γιατί πολύ με την πολιτική γενικώς, ακρίβειες, δηλώσεις υπουργών και χάνουμε αυτό που μπορεί να έναν άνθρωπο να τον πάρει από τη γη και να τον πάει λίγο παραπάνω. Και ποιο είναι αυτό? Το συναίσθημα. Την ημέρα που δημοσιεύθηκε η συνέντευξη στο Βήμα, εγώ που τον ξέρω, που σας λέω ποια είναι η άποψή μου, τόσος είναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά αυτή η άποψη δική μου μπορεί να εκλειφθεί και θα εκλειφθεί από πολλούς ότι έχω προσωπικά με τον κύριο Σαμαρά. Υπάρχει μια χημεία και μια ιστορία πολύ γνωστή και μακρά. Η οποία ξεκίνησε με μια φιλία πάρα πολύ μεγάλη, έτσι. Δεν γεννήθηκα εγώ απέναντι στον κύριο Σαμαρά. Ίσα-ίσα τον βοήθησα, τον στήριξα. Ήσασταν φίλοι με τον κύριο Σαμαρά. Βέβαια. Όχι μόνο φίλοι, κάτι παραπάνω. Όχι μόνο φίλοι, κάτι παραπάνω. Για ένα σοκολατάκι κάτι. Όχι μόνο φίλοι, κάτι παραπάνω. Σφουγγάρι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης προόριζε τον κύριο Σαμαρά για διάδοχό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα εγώ εργαζόμουν υπέρ του μέλλοντος του κυρίου Σαμαρά. Δεν λέει του πολιτικού μέλλοντος, λέει του μέλλοντος. Βρε Νίκη Λιμπεράκη, ξέχασα να της το πω το πρωί, την έχουμε και δίπλα μας. Είπα αυτό το πράγμα η Ντόρα Μπακογιάννη και πέρασε έτσι χωρίς να τη ρωτήσει. Τι θα πει όχι μόνο φίλοι? Πού το λέμε όλοι οι άνθρωποι αυτό? Εκεί. Μόνο μία χρήση έχει αυτή η φράση. Δεν το λες για κάτι άλλο. Δεν ήμασταν, λέει, μόνο φίλοι, ήμασταν και κάτι παραπάνω. Τι είναι το παραπάνω, συμπέθεροι? Δεν ήταν συμπέθεροι, δεν εννοούμε αυτό. Όταν λέμε κάτι παραπάνω, το φτιάξαμε εμείς εδώ για να σας φτιάξουμε την εικόνα, δηλαδή με τα σοκολατάκια, με τα σφουγγάρια. Ανομαλία όλο αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά θα επανέλθουμε αύριο, θα ρωτήσουμε τη Λιμπεράκη να μας πει τι υπόθηκε, πώς ήταν το βλέμμα της Ντόρας όταν το έλεγε αυτό. Και βεβαίως οι μεγάλοι έρωτες, δεν ξέρω αν ήταν τέτοιος, ωραία θα ήταν, έχει οδηγηθεί, οδηγούνται πάντα σε μια καταστροφή, σε ένα κουρνιαχτό στην πορεία. Ο συγκεκριμένος, αν ήταν έρωτας, οδηγήθηκε πολύ νωρίς, γιατί η πολιτική τους χώρισε και το έλεγε η Τριφύλη, δεν χωρίζουν οι φιλίες για αυτά τα θέματα, πόσο μάλλον οι έρωτες. Πάμε στα δράματα τώρα τα ανθρώπινα, γιατί υπάρχετε εσείς οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, μισθωτοί που περιμένετε το δώρο την άλλη εβδομάδα ή αυτή τη εβδομάδα στο τέλος να κάνετε. Να περάσετε Χριστούγεννα, μετράτε, πάτε στο σούπερ μάρκετ, κάνετε όλα αυτά. Νιώθετε λίγο καλύτερα σε σχέση με τους Γάλλους που επίσης πάνε στο σούπερ μάρκετ. Όμως υπάρχουν και κάποιοι συνάνθρωποι μας σε αυτόν τον τόπο που δεν περνάνε καλά και για αυτούς κανείς δεν μιλάει. Αν όμως αυτό το πράγμα περάσει μονίμως, ότι όλοι οι βουλευτές είναι άχρηστοι, όλοι οι βουλευτές είναι λαμόγια, όλοι οι βουλευτές ζουν σε ένα μαγευτικό κόσμο που εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι από τους 300 βουλείς υπήρξε βουλευτής ο οποίος έλεγε προχθές ότι παιδιά εγώ δεν μπορώ να δίνω τα 1000 ευρώ για να γυρίζω την περιοχή μου, την περιοχή, το όνομό του, δεν τα έχω. Άτιμη κοινωνία! Άλλους τους κατεβάζεις και άλλους τους ανεβάζεις τα τάρταρα. Το ρωτάει το βουλευτή που έχει 2 γραφεία, που έχει 3 παιδιά, ο οποίος πρέπει να πληρώνει μισθούς, ο οποίος πρέπει να πηγαίνει, έρχεται και να πληρώνει βενζίνη. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, μισό κουνουπίδι παίρνει και αυτός, όπως μια κυρία που την ακούμε εδώ συνέχεια. Δεν βγαίνουν οι βουλευτές και βγήκε μπροστά η μπροστάρισα Ντόρα Μπακογιάννη να μιλήσει για την ανέχεια που μαστίζει τους Έλληνες βουλευτές, γιατί δεν έχει το χιλιάρικο άλλος να πάει από εδώ και από εκεί στην περιφέρεια και ο άλλος έχει 2-3 παιδιά, όπως είπε, και δεν έχει να βάλει βενζίνη. Σε λίγο θα μας πει ότι παίρνει και το μετρό για να κατέβει στη Βουλή, δηλαδή κατάντια, απόλυτη κατάντια, πλεμπέη. Κατήντησαν αυτοί οι βουλευτές, ενώ όλη η χώρα πάει τόσο καλά, θέλω να πω, και καλπάζουμε και συγκρινόμεθα και με τους Γάλλους και όλους τους υπόλοιπους και τη Σουηδία και πάντα τους νικάμε. Έχει μείνει μια κατηγορία συνανθρώπων μας, οι βουλευτές, οι οποίοι είναι πίσω οικονομικά. Φαντάζομαι κάτι θα γίνει και για αυτούς, κανένα επίδομα, κάτι, να δουν και να κάνουν και αυτοί Χριστούγεννα, όπως όλοι οι υπόλοιποι πλούσιοι. Γιατί σύμφωνα με τον Βορύδη, σε αυτόν τον τόπο οι πλούσιοι είναι περισσότεροι από τους φτωχούς. Οπότε. Θα έρθει και για αυτούς η λεμονιά, θα ανθίσει και για αυτούς κάποια στιγμή στην αυλή. Ρωτήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη που την είχε χθες Λιμπεράκη και για τις παρακολουθήσεις, τις υποκλοπές που έγιναν μέσα από το Μαξίμου. Της υπόθεσης των παρακολουθήσεων. Όλο αυτό δεν κλώνησε την εμπιστοσύνη των. Κοιτάξτε, η υπόθεση των παρακολουθήσεων ήταν στην κυριολεξία μία ατυχέστατη υπόθεση. Έτσι. Δηλαδή, το ατυχής που μπορεί να βάλετε και ό,τι άλλο θέλετε. Που δεν φωτίστηκε όμως ακόμη θα φωτιστεί τώρα. Όμως. Θα φωτιστεί. Που δεν φωτίστηκε όμως ακόμη θα φωτιστεί τώρα. Όμως. Θα φωτιστεί. Θα φωτιστεί. Στο μπάνιο δεν έχει φως. Δεν έχει φως στο μπάνιο, κύριε Μαρηγό. Θα κάει και η λάμπα. Θα κάει και η λάμπα. Η δικαιοσύνη έχει τους δικούς της χρόνους. Και τα τέμπη. Η δικαιοσύνη την έβαλε στο αρχείο αυτή την ιστορία. Δεν την έβαλε. Την έβαλε στο αρχείο, την έχει βάλει η δικαιοσύνη. Δεν το ήξερε εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη. Και περιμένει ακόμη να φωτιστεί αυτή η υπόθεση από τη δικαιοσύνη. Θα περιμένει κάνα 2-3 χιλιάδες χρόνια. Δεν πρόκειται να φωτιστεί αυτή η υπόθεση. Γιατί δεν θα φωτιστεί. Είναι πολύ απλό. Η δικαιοσύνη που θα μπορούσε να τη φωτίσει τσάτρα πάτρα την έκλεισε. Και όπως λέει η ίδια, είναι μια ατυχής περίπτωση όλο αυτό. Δηλαδή εκεί που πήγαιναν όλα καλά, ξαφνικά κάποιος μόνο του, η τύχη, έβαλε βίσματα και παρακολουθούσε τους πάντες. Λογισμικά βίσματα ήταν το παλιό. Τα κάνω μπαμπά στα βίσματα με το Μαυρίκι τότε. Τώρα ο νέος θα κάνει με τα περίφημα λογισμικά και ξαφνικά εκεί που κάθονται όλοι τους παρακολουθεί κάποιος. Δεν ξέρουν, είναι ατυχία. Θα το λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πήγαιναν όλα καλά και μουσκασε μια ατυχία. Αυτό ακριβώς έγινε εδώ, αλλά θα φωτιστεί η υπόθεση και περιμένουμε να φωτιστεί με την καμένη λάμπα στο μπάνιο που λέει και η χαρτοπαίχτρα Βλαχοπούλου. Θα ακούσουμε τώρα τα καλά του προϋπολογισμού συμπυκνωμένα σε 3 ενότητες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Υπερψηφίστηκε χθες από την Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2025. 3 βασικές επισημάνσεις. Πρώτον, η Ελλάδα συνεχίζει στον δρόμο της υπευθυνότητας. Δεύτερον, δίνεται έμφαση στην τόνωση των εισοδημάτων των πολιτών με μειώσεις σε ακόμα 12 φόρους μετά τους 60 που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Τρίτον, ο προϋπολογισμός απαντά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε δίκαια αιτήματα του συνόλου των πολιτών αλλά και συγκεκριμένων επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων. Στόχος μας για άλλη μια χρονιά είναι να μειώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη και να δημιουργήσουμε ακόμη πιο πολλές και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Άντε στην υγειά μας. Ας πούμε ήταν η Frankfurter Allgemeine, η οποία μίλησε με πολύ θετικό τρόπο για την προσπάθεια αυτή. Μάλιστα χαρακτήρισε τη χώρα, έκπληξη κτλ. Ναι, η Financial Times, εκτός ο Economist κατατάσσοντας την Ελλάδα στις τρεις οικονομίες της του ΟΣΑ με την καλύτερη ας πούμε πρόοδο. Αυτός είναι ο Χατζηδάκης που λέει για τη Frankfurter Allgemeine που έγραψε, για τον Economist, δεν ξέρω ποια άλλη εφημερίδα. Τα νέα του ψαροντούφεκου δεν έχουν γράψει τίποτα για την Ελλάδα. Αυτό είναι η πραγματική κατάκτηση και αυτό είναι η πραγματική απόδοση αναγνώρισης και τιμών. Αν δεν γράψουν τα νέα του ψαροντούφεκου, τα οποία έχουν εισέλθει στην πολιτική ζωή της χώρας με εκείνη την εκπομπή τότε κάποτε, δεν είναι σαν να μην έχει συμβεί. Δεν πάει να γράψει η Frankfurter ό,τι θέλει. Άμα δεν γράψουν αυτά. Δεν υπάρχει και βεβαίως τα νέα του ψαροντούφεκου θα ψάξουν να βρουν και τα μεγάλα λάθη που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Πείτε μου ένα λάθος μεγάλο που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, μια σημαντική αστοχία. Κοιτάξτε, μεγάλα λάθη αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει. Ευτυχώς! Έχει κάνει μικρά. Δηλαδή έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε γραφειοκρατία που δεν έχει πολεμηθεί, έχουμε κάποια φαινόμενα... έτσι δυσλειτουργίας επαφής μεταξύ υπουργών και δεν ξέρω τι. Έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Μεγάλα λάθη αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει. Μεγάλα λάθη αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει. Μεγάλα λάθη αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει. Μπράβο τους! Μπράβο, μπράβο λοιπόν. Δεν θα γράψουν τα νέα του ψαροντούφεκου για μεγάλα λάθη γιατί δεν υπάρχουν τέτοια. Τα προβλήματα σύμφωνα, τα λάθη σύμφωνα με την Τώρα Μπακογιάννη είναι κάποιες δυσλειτουργίες, χωράνε τα πάντα εκεί μέσα, κάποιες καθυστερήσεις, χωράνε τα πάντα και ταυτόχρονα και το τίποτα σε αυτές τις φράσεις και είναι θέματα επαφής. Έτσι τα χαρακτήρισε. Δεν υπάρχουν λάθη, το άλλο ήταν ατυχία, υποκλοπές, οπότε πάμε πάρα πάρα πολύ καλά και ήρθε η ώρα να πούμε στις τράπεζες κάπου όπα. Δεν θέλω να κάνω τώρα εδώ πέρα τον ήρωα εκ του ασφαλούς, ούτε να κάνω λαϊκίστικες παραστάσεις. Με ξέρετε τη διαδρομή μου τόσα χρόνια. Εγώ είμαι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας. Είμαι υπέρ του να έχουμε ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα, γιατί όταν δεν το είχαμε, καλέσαμε τους φορολογούμενους την περασμένη δεκαετία και βάλαν το χέρι στην τσέπη για να μην πέσουν οι τράπεζες. Αλλά από την άλλη πλευρά, λες, όπως λένε και οι πιο νέοι, κάπου όπα. Δηλαδή, κύριοι, εντάξει, προμηθείες ναι, αλλά μην βγάζουμε και από την πήγα ξύγκη. Αλλά από την άλλη πλευρά, λες κάπου όπα. Όπα ρε! Όπα ρε! Εδώ Ελληνοφρένεια λοιπόν, με τα κάπου όπα του Κωστή Χατζηδάκη.

Το ΕΑΜ, το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν το δυνατό. Αυτό είχε στα χέρια του τα όπλα. Αυτό είχε την εξουσία. Άρα ο συμβιβασμός σίγουρα θα ήταν δυνατός αν τον ήθελε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά δεν τον ήθελε. Ήθελε την εξουσία. Τελικά το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν άνθεξε στον πειρασμό επειδή ήταν πολύ δυνατό. Η αντίπαλη παράταξη ήταν αδύνατη. Είχε κυριαρχήσει στο λαό. Είχε στα χέρια του τη δύναμη. Δεν άνθεξε στον πειρασμό να επιχειρήσει βίαιη κατάληψη της εξουσίας παρά το γεγονός ότι υπήρχαν μηνύματα τα οποία έπρεπε να τα είχαν πάρει υπόψη τους και δεν τα πήραν δυστυχώς. Ήταν μια βασικά εσφαλμένη αποφάση, την οποία την πήραν μάλιστα με δισταγμούς πολλούς, με καθυστέρηση. Και πράγματι, ίσως θεωρητικά, λογικά είχαν δυνατότητες να επικρατήσουν. Και αν επικρατούσαν γρήγορα και κατελάμβαναν την Αθήνα, δεν ξέρω τι θα συνέβαινε. Και αν δεν υπήρχε ο Τσόρτσιλ και το πείσμα του, το βρετανικό πείσμα, ίσως η Ελλάδα θα είχε περάσει το κομμουνιστικό στρατόπεδο παρά τη συμφωνία της Γιάλτας, διότι ξέρετε τίποτα δεν είναι ταμπού. Άγιο είχαμε και δεν συνέβη όλο αυτό. Εδώ τα αναλύει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με το δικό του τρόπο. Λέει κάποια στιγμή το ΚΚΕ, το ΕΑΜ τότε, ήθελε την εξουσία. Την είχε, την πλειοψηφία. Την εξουσία την τυπική δεν την είχε, αλλά είχε την πλειοψηφία στο λαό όταν δεν υπήρχε κανένας άλλος. Και όταν στα πολύ δύσκολα του λαού, που ένα χειμώνα μόνο έφυγαν 300.000 Αθηναίοι όταν έτρωγε τρεις φασολάδες, ανάλαδες, ο προλαλής σας, τότε μόνο το ΚΚΕ ήταν με το λαό, στάθηκε με το λαό, έφτιαξε το ΕΑΜ, πήρανε μετά τις αποθήκες, δώσανε φαγητό, τράφηκε τότε ο κόσμος, ζήσανε και επειδή είχε την πλειοψηφία, ήθελε και την εξουσία. Έτσι γίνονται αυτά. Αν παίξουμε με αυτούς τους όρους, ήθελα, ήθελες και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία είναι αυτά τα ιστορικά θέματα και εδώ με τον κινησμό και την ειλικρίνεια που έχει το ΣΟΗ. Μαθαίνουμε και κάποια πράγματα, αλλά χρειάζεται και κάποια άλλα να τα αποκωδικοποιούμε. Τώρα κάτι χριστουγεννιάτικο. Με καρδούλα ταπεινή. Είδες τι γλυκός που είμαι. Είδες τι γλυκός που είμαι. Σαν πέφτει το βραδάκι. Η φούσα μεγαλώνει. Έχει μύτη φωτεινή. Ο Μητσοτάκης καλώνει. Οι φίλοι του λαμπιώνει. Τον φωνάζουν και γελούν. Γιατί γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε κύριε. Τη μύτη του στο χιονί. Κρύβει όταν του μιλούν. Είναι η ντροπή της δεξιάς. Όμως μια πρωτοχρονιά. Είσαι σύσοφος, έχεις μέσα σου το φως. Θεός ταλτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Τα ελάφια στο ποπαθί. Χαμηλώσανε τα αυτιά. Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας. Τώρα πάλι σαν χαβί, είναι όλα η μάτια. Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια. Από τότε και κάθε καινούργια χρονιά. Του χρόνου θα είναι καλύτερα από φέτος και του παραχρόνου θα είναι καλύτερα από του χρόνου. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ω, το μια τροφάρα, ρε Γιώργη. Το Μητσοτάκη. Με καρδούλα ταπεινή. Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Σαν πέφτει το βραδάκι. Έχει μύτη φωτεινή. Οι φίλοι του μαλάκα. Τον φωνάζουν και γελούν. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Κρύβει όταν του μιλούν. Το μωρό όμως μια πρωτοχρονιά. Οκτώ, έξι, έξι, έξι. Λυπάει Βασίλης Μητσοτάκη. Είσαι σύσοφος. Έχεις μέσα σου το φως. Κάικα. Τα λάθια στο κοπαδί. Χαμηλώσανε τα αυτιά. Εδώ είναι αυτιάς. Χαμηλώσανε τα αυτιά. Για την πατρίδα! Για την πατρίδα τη γλυκιά! Τώρα πάλι σαν χαρτί είναι όλη η μάτια. Βλέπω κύκλους. Από τότε και κάθε καινούργια χρονιά. Πάλι πατάτες! Που έχει του πρώτο στραβάκι. Την αρχίδια μου. Ο Ρούντολφ οδηγεί τον Άι Βασίλη στη γη. Ρε καλιά κρυλά! Ρούντολφ